إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دال سوات تي توفيق برمبي عز وجل تي سونو درس توحيد تي سونو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي بلغي تي نياريلو تيوسان وي تامو خم دين الاسلام تي تكتلي القران اك سنه يونتي بي عليه الصلاه والسلام نياغا وون تي بونك الاسلام ني نيكون تي لا اله الا الله بوب بلغي نعم ليرال اك فرام فاتي اك جانغال لا اله الا الله دا فا ياتو موتاخ دا فا لاج وقتو du lo xamni jamono ji tay fiñu tollu ni ak suñu rew mi ni mu melni dañuy ñew rek firi baati dem dedet faawu dañ ci taxaw indi ci faram fanche indi ci ay tekantal mangok yu doy sekk ngir mu mëna leer ngir jotal bi mëna jot loolu la laaj mangok loolu la laaj motax tay ñi wër di tante ay basi conférence dañ ko warona tante ci principe jangale fa leral fa faram facce fa la ilaha illallah bango ci lol lañ ko warona tante ba mu leer ci bop nit ñi ñu doga jall dem ci benen top mais gis nga dañuy rek jaxase mélanger mangok xëccël la thème le mariage xëccël la thème la femme dans l'islam xëccël la thème agression culturelle xëccël la thème les formations le monde d'aujourd'hui les enjeux politico-religieuses la mondialisation géopolitique nangam nang akhi tawhid awwalan at-tawhid awwalan tawhid mo ñëk mo jitu lutax wote kat yi duñ ci wote lutax wote kat yi dessal ko ginnaw suñu bëgge askan wi am ci yek yek ak deg deg faaw wote katul islam yi ñu jox tawhid son importance parce que ci ñom lañ yaakaare am jang ci ñom lañ yaakaare xam xam ñom buñ ko mettre en valeur ñi leen di deglu dañ ko mettre en valeur mais ñom buñ ko woyé falé buñ ko doyé dilé ñi leen di déglu duñ ko sax xam té tay ñun loolu moñu dal tay ñun loolu moñu dal nga ngok loolu tay moy li suñu fébar oustaz yaangi fi bari lool sénégal ma sha Allah gaay nga génn di jàngi rek ba légui gaay nga génn di jàngi gennal nga dem ci ay dëkk yi nga xamné ay dëkku xam xam la nga dem ci université ñaata sénégal nga fay fekk mais ñi genn di jangi nax buñ ñëwé dañu taxaw ci tawhid nako yonnati bi alayhi salatu wa salam defé won fukki at ca makka mu nekk di insister ci tawhid ba sunu borom faratal ci mum julli mu wey ci lolu boole julli ga continue di wote ci tawhid diko jangalé diko léral ñetti at gaday dem madina defat fa fukki at yenen farata yi di wacc muy wey di continuer ba legui di wote ak jangale ci tawhid ndax gañang koy def oustaz yi ndax ñing koy def wote kat yi nak ñing koy def ñi tuddo wo diina di wax ci turu diina ndax loolu lañuy def ku ci nek dal yaangi wax lo xamni da ngay fexé orienter nit ñi xëc leen ci sa bop am mbolo top la mangok am mbolo top la am mbolo top la yow dal nala mbolom top am mbolo top la rek yonnati bi alayhi salatu wassalam loolu nekkul woon objectifam. Li nekkoon objectifam mooy jottali diine ji ni ko ko sunu borom jalla wa ala digale. Ma ngoog loolu moo nekkoon objectifam. Kon da ngay gis dëgg-dëgg jafe-jafe bi ñu am tey ci diine ji ñàkk gi mu leer du loo xamante ni nii dañuy ñëw rek accuser ko nit ñi déedéet, waaye gën naa sori loolu dafa delluwaat ci ñuy jàngale, dafa delluwaat ci ñuy wax ci turu diina, dafa delluwaat ci ne dañuy woote te ñoom seen jàngale wax ci diina seenug woote tawxid bokk ci wala duñ ko jiital. Am na ñoo xam ne aslan duñu wax ci tawxid, am na ñoo xam ne dañ koo woyefal de telle sorte que moom la ñuy mujjeel. Waaw, wax ci mariage ay biir néegu sëy, yaa ngi dégg ma ngoog, nooy tëdde ci lal bi soxna si buy sëy si, ah nan ngeen war a dang koo war a jiitu ci biir néeg bi wala moo la war a jiitu ci biir néeg bi. Affaire bidaa xuraafaat yu ñàkk xorom yu doye di yooyu ngay fekk ab usaas bu ne léngi-léngeeral toog naan da ciy wax. Soxna si buy sëy si, ku góorgee war a daw njëkk ci biir néeg bi njëkkanteeg soxna si toog ci lal bi, wala soxna si moo war a ñëw toog, wala boog bu ñu leen joxee laax ah dañ koo war a sexelante, wala ku nekk da ngay sexal sa bopp. Moment boobu nit ñaa ngi bokkaale yàlla. Yéen ngeen nekk fi di lindem yel usaasu lindem yi, gis nga bu yeboo ngeen moytu usaasu lindem yel yi, moytul leen ma usaasu lindem yel yi, usaas yi nga xamante ni lu jëm ci néegu say rek la ñuy wax, moytul leen ma say genre de usaas la te usaas de lindem yel. Diine dañ koy jàng te dafa am mabda fu mu tàmbalee, dafa am asl mu am base, aslu diin wa qaidatuhu huwa tawxid ibadatullahi waxdah la sharika la, hada huwa aslu diin. Cosaanu diina akub tëram maanaam réglam baseu diina bi ak fondement am mooy lan? Mooy tawxid, jaamu yàlla moom dong bañ koo bokkaale dara, bañ koo bokkaale dara, bañ koo utal ndend ci dara, bañ koo utal norowaale ci dara, bañ koo utal tolloowaale ci dara. Moom borom bi jalla waala. Lii nag mooy li ñu war a jàngal nit ñi, parce que huwa aslu diin mooy cosaanu diina te mooy qaidatu diin mooy tërub diina ji. Ñu bàyyi ko fi naan mariage. Méfiez vous de ces usas de lune de miel. Méfiez vous de ces usas de lune de miel. Programme mariage rek, la femme la femme la femme la femme. Da ngay gis sax ate yi ak ñeneen ñi dañu koy xase, ay yéen seen usaas yi moom ci jigéen rek la ñuy wax, seen usaas yi moom ci néegu sëy rek la ñuy wax, mariage rek. Diina dafa am ay tegandaay, ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. Kon ba léegi ñu ngi woon ci al ilm, xam xam laa ilaha illa allah. Tomb bi lahu ahamiyatu, jiital bi ñu ko jiital mooy charte bu njëkk bi, xam laa ilaha illa allah dafa amuk solo, parce que yeneen charte yépp dafay ñëw di raccordé wu ci moom. Jëlal masalan lu mel ni al yaqin muy certitude kóolute, li nga xamul nan nga ci mën a amee kóolute? Masalan tey soo ne e nangam de daf maa wóor, day fekk nangam boobu nga xam ko, soo ko xamul nan la lay wóore? Kazalika gis nga al ikhlas, sellal sellal gi il faut mu tegu ci xam, dëggal gi il faut mu tegu ci xam. Gis nga yeneen charte yépp gis nga dañoo raccordé wu ak moom. Moo tax fala budda, fala budda, il faut xam, il faut ñu sonn xam sunu diina warno ño jaral lu ne son pour xam sunu principe diina son pour xam aslu hadha ad-din wa qa'idatuhu lolou dañ ci wara son bu baax xat ci sunu takutu bay ngo comme ni ñuy sonné ci sunu journée ci yeneen mbir yi nga xamni japp nañ ni dafa am solo mo xam sunu liggey la mo xam liggeyu kër la mo xam lu mëna doon xam ciosanu diine gi non lañ ko wara wuté programme bo xamanteni ni yow mi yan lay nek programme journalier chaque jour ngay for dara ci tawhid diko dolle ko ci sa diina chaque jour bu benn bes rombo ludul ne jant ba nga yewo ba kero ngay teddat ci salal bi nga xolaté sa bop gis nga ne man kat dolle kuna lenn ci sama walu diina dolle kuna ci sama tawhid ci masala sangam yokuna ci sama diina donte benn masala lay nek parce que lolu boko defé at taqriban mu jox la 365 masala ñetti témir ak juroom benn fukk ak juroom xam nga lolu du lu tuti lolu boko defé fukki at ñaatal gis nga bu yagge nga am ay junni masala nga gëna dégg sa diina nga gëna xam sa diina nga gëna jëriñ sa bop lo gëna yok ci xam rek di gëna jëriñ sa bop mais lo gëna jëm ci ñaka xam luñ lay gëna yobbu ci ñaka xam ngay gëna lor sa bop le goli nar bi waxon mune al jahlu sharrul masaib rir ignorance moy musiba yi gëna rek kon yow boy attirer sa bop jëm ci ignorance wala kenen dila attirer nga koy nangu deglul bu baax kenen dila attirer ci ignorance nga koy nangu yow nga accepter diko top a l'aveuglette baye ko sa bop nak ñu ne dete way nga dolil ko ci al-akhirah nak muy bénéfice joxna la sa bop aduna ak al-akhirah de nga ma aduna gi nga joxe ñu ne dete way nga dolil ko buña bi nak al-akhirah bi so beugé jëriñ sa bop da ngay jang wax ji yépp lool la so beugé jëriñ sa bop faaw nga jang fala budda an tata'allam dinak waaw so beugé ngi jëriñ sa bop faaw nga jang sa diina da ngay jang sa diina xaral sa tankutu bay waaw fexel forcer ko out as waxtu bo xamanteni ni day nek programme bu quotidien bu bok ci sa bir dundu nga bolé ko ci sa bir dundu mu jaxaso ak mom nga dundu ko non lañuy dundé dara football bi kikoy dundu nu muy def ha day nek ci football bek programme football bi reggae ki dundu reggae nu muy def day watu ndel yeen gis ngeen reggae man ni ndax dañuy watu ndel ah wala ay rass lañuy def légui nak yow nga bëgg dundu tawhid té doko jang nga bëgg dundu l'islam té doko jang doko gëss yow dal la ngay tok rek lonko ko ci ben way jox ko sa aduna ñu ne deta way nga jox ko buña bonus al-akhirah bi ne ko jëlaleel sax al-akhirah bi yow lo bëgg ci sa bop ha lo bëgg ci sa bop lo bëgg ci sa bop do jang top ben way lu wax nga ne SK melni moy yonent bi du nonu da ngay jang pour def ci sa bop dara da ngay jang pour def ci sa bop dara nga xam di nga am lo teye lolou nga teye nak ci xam xam jeffe gi ng koy jeffe diko assimiler day bok ci yow nga koy dundu non lañuy dundé mbir mi ma ngok nonu lañuy dundé mbir mi bu ko defé kon lolou ñu bayyi ci xel bu baaxa baax tombu yu am solo la motax du lo xamanteni dañuy ñew rek jaar ci rombu suñ ci jaaré rombu rek mankel nañ mangok té ñi ngi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu mussal ñu ci mankel goge rawati na ku xol penc mi li fi nek ak li fi xew war nga gor gor lu wat bu baax war nga sonnat bu baax surtout bu fekkentene sunu borom denk na la as xam xam ci téré war nga gor gor lu wat bu baax ci sa bop waye tamit xol noy taxaw askan bi no len di dimbele ndax reer gi metti na te bokale gi bari na fi lol wa xetu bokale yi bari na fi lol bago bokale bari na bari way go xamanteni surtout sax ci bokale bi nga xamanteni da fay dugg ci buntu rububiya te bu jeuk bokale kat yu jeuk ya xawon nañ ci tané waye tay bari na lol wasaru na lol be degi ñu naan diw moy borom jami gis nga ko mango rew mi diw ko mom gis nga ko mango te fekk koku gañu na de ki wax lolou xamna ni ki gañu la gis nga reer fi muy yobbu doomu adama bokale fi muy yobbu doomu adama bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.